調査員Tapan las cabezas Ella me pava da Tata ya shana Te se jala Piestra kofia Prostiej Pewny tej Na kryszany olet Ciepła się dzień Daje smet A te ja chodzimy To ja prosto tak To ty nie w dwajnie Twój dzień Dzień Fight! Yeah!